اللہ کا سنے جا رہے ہیں سورہ الممتحنہ. سورۃ الممتحنہ مدنی ہے, ترتیب میں 60 نمبر واقعہ ہے, اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. اس کا نام الممتحنہ, آیت نمبر 10, یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن والله اعلم بایمانهن. اسمعوا, اس کا زمانہ نزول قدمی نے لکھا ہے, یہ سورۃ کے نزدیک مدنی ہے. ابھی پہلی آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حاتم نے ابھی بلتا کے واقعے کا ذکر آئے گا, دوسرا نبیہ کے بعد اور فتح مکہ کی خبر کا ہے. اسے سورۃ کے زمانہ نزول کی تحدید ہو جاتی ہے, یہ فتح مکہ کے قبل نازل ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع, دوبارہ مہربان نہایت رحم والا ہے. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم وَمَن يَفْعَلْ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اے ایمان والو, میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ, تم ان کی طرف محبت کی طرح ڈالتے ہو, حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے اور رسول کو اور خود تمہیں بھی جلالت کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو. اب اگر تم برائے مکہ میری راہ میں جہاد اور میری رضا جوئی کی خاطر نکلے ہو تو خفیہ طور پر میں دوستی کا نامہ و پیام بھیجتے ہو, حالانکہ جو کچھ چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں, اور تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. اگر وہ تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں سے تم پر دراصل اور زبان دراصل کریں اور یہ چاہیں کہ تم پھر کافر بن جاؤ. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يوم القيامة تمہارے رشتے نہ کچھ فائدہ دیں گے اور نہ تمہاری کوئی اولاد, وہ تمہارے درمیان جھگڑا ڈال دے گا اور نہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے, جب تمہیں اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے بھی جو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, ہم تمہارے منکر ہیں اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا ہے حتیٰ کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ. مگر ابراہیم اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تیرے لیے معافی مانگوں گا, حالانکہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ تیار نہیں کرتا, ہمارے رب ہم نے تجھے پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری طرف لوٹنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الذين آمنوا كافرون بمظالم كتفتر مش نمنا أو هم الذين معصما بشك زبردست حكمة الله. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. إن لوگوں میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کی دن کی امید رکھتا ہو اور جو سرکاری کرے تو اللہ بالناز اور اپنی ذات محمود ہے. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے لوگوں کی دنیا محبت پیدا کرے جس سے تم عداوت رکھتے ہو, اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تمہیں دین کے بارے میں لڑے اور میں تمہیں گھروں سے نکالا, اس بات سے تم سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو, اللہ یقین صاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. اللہ تعالی تمہیں ان سے منع کرتا ہے جو تمہیں دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد اس بات سے کہ تمہیں دوست بناؤ اور انہیں اور تو انہیں دوست بنائیں, تو ایسے لوگ ظالم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أي مانو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو, اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے, پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ شروعات مومن ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو, ایسی عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی کافر ان کے لیے حلال ہیں, اور کافروں نے جو خرچ کیا ہو انہیں دے دو اور ان سے نکاح کرنے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کیونکہ تم انہیں ان کے ہاتھ میں ادا کر دو, اور تم کافر عورتوں کو نکاح میں رکھو اور جو تم نے خرچ کیا ہے وہ مان لو, اور تم ہے کافروں نے اپنی بیوی کو دیے تھے وہ مان لیں, یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ جاننے والا دانا ہے. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے تو تم نے کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت حاصل کیا ہو تو اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی بیویوں کے حق مہر دے دو اور اس اللہ سے ڈرتے ہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گی نہ چوری کریں گی نہ زنا کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی بدکاری یا بدکرمی کا بہتان ڈل کر نہ لائیں گی اور کسی نیک عمل میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیجیے اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے. اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے ایمان والو ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ تو آخر سے ایسے مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور زندہ ہونے سے مایوس ہیں.